Het NOS-journaal. Sigrid Kaag stopt als demissionair minister van Financiën. De D66-politicus wordt over 2 weken speciaal gezant voor de wederopbouw in Gaza namens de Verenigde Naties. Op X laat ze weten door VN-baas Guterres te zijn gevraagd voor de functie. Kaag werkte eerder ook al voor de VN. Ook de komende dagen gaat het hoge water voor overlast zorgen. Vooral langs de IJssel worden problemen verwacht. De vele regen van de afgelopen tijd, storm Pia en slecht weer in Duitsland hebben allemaal bijgedragen aan de hoge waterstand. Ondanks het hoge water en de verwachte overlast is de veiligheid nergens in het geding, zegt de Unie van Waterschappen. In een visvijver bij Itteren in Zuid-Limburg is het lichaam gevonden van de 43-jarige automobilist naar wie sinds gisteren werd gezocht. Hij vluchtte voor de politie toen die hem wilde aanhouden wegens spookrijden. En in Gaveren in België heeft veldrijder Mathieu van der Poel vanmiddag opnieuw een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De wereldkampioen en sportman van het jaar bleef Wout van Aert en Tom Pidcock ruim voor. 2-1-0. Nou, daar ging hij hoor. 21 juli 1969, Gert. Dat is de dag van gisteren, weet ik het nog. De eerste mens die voet op de maan zette, Neil Armstrong. Gek genoeg, voor mij is het nog steeds een mysterie. Ook al zijn we daar geland, maar wat daar toch allemaal gebeurt op die maan en wat die maan precies doet, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Nou, wat ik wel weet, is dat ik er eigenlijk nooit zou willen rondlopen. Nee? Nee, ter voorbereiding van dit uurtje ging ik filmpjes kijken van Neil Armstrong die dan op dat maanoppervlak rondloopt. En dat lijkt me zo vreselijk eng. Dat je bent zo ver van huis en jouw enige weg terug naar de planeet Aarde is dat kleine maanlandetje. Ja, ik krijg echt klamme handjes als ik er naar kijk. Oh, dat is heerlijk, zo'n beetje zwevend. Ja, oh, nou ja. Dat is nou, denk ik het verschil tussen jij en ik, hè? Klopt. Nou, reden genoeg om vanavond, nu het volle maan is, het een uur lang over die maan te gaan hebben. NPO Radio 1. BNN VARA. Aan de maan. Met Merlijn Snijders en Gert Elbertsen. Nou, tot 9:30 vanavond duiken we in de ontstaansgeschiedenis van de maan. Ontdekken we hoe die prachtige maan het leven op de aarde beïnvloedt. Hoe ze ons kan helpen de oerknal te begrijpen. En, ook heel belangrijk, of de toekomst van de landbouw op de maan ligt. Ja, Wieger, luister maar goed. Dat doen we met 3 gasten die vol zijn van de maan. Namelijk met astronoom Mark Klein-Wolt. Hij wist een satelliet op de achterkant van de maan te krijgen en probeert op die manier de geheimen van het vroege heelal te ontrafelen. En met exobioloog. Dat klinkt ook zo fantastisch. Moest jij mij wel uitleggen, Gert, wat dat was, exobioloog. Dat is iemand die met leven buiten de aarde, het leven buiten de aarde bestudeert. Wieger Wamelink. Hij tilt groentes op maanbodem. En straks hebben we een unieke kans, het staat al voor onze neus, om dat ook te proeven. Ja, ik ruik de maanbasilicum al. Straks bellen we ook nog even met wetenschapsjournalist Anna Chimbrère. Ze verlaat voor heel even haar kerstdiner en laat haar licht over de invloed van de maan op het leven op aarde schijnen. Maar eerst, we zitten hier binnen. We hebben allemaal gezien hoe prachtig die maan erbij staat. Als u nog niet buiten bent geweest, snel eventjes kijken, want hij is echt prachtig. Er is geen enkele bewolking. Maar omdat we nu binnen zitten, hebben we onze collega Pleun Aerts bij de laatste volle maan erop uitgestuurd. En die is bij de Sterrenwacht van Amsterdam een kijkje gaan nemen. Samen met astronoom Anne-Lotte Derkink van de Universiteit van Amsterdam inderdaad gaat ze het dak op om een glimp van die maan op te vangen. Niet echt iets te zien, hè, Anne-Lotte? Er valt helaas nog geen maan te spotten vanaf hier. Kijk, je hoort het, zelfs de telescoop gaat hier dicht op de achtergrond. Want ook daarvoor is het te veel bewolking, te luchtvochtig. Dus ja, die moet beschermd worden. Ja, ik vind het eigenlijk al sowieso heel indrukwekkend om hier te staan. We kijken echt uit over Amsterdam. En er zitten allemaal studenten ook. Ja, ze staan allemaal rond die enorme telescopen met hun computertjes. Zeker, met z'n allen toch een beetje naar die sterrenhemel gaan afspeuren. Dat heeft toch ook echt wel wat in de nacht hier met z'n allen staan. Zeker. En wat nou als je even je ogen dicht doet en je zou hier de maan aan de horizon zien verschijnen? Wat zien we nou eigenlijk precies? Ja, nou, we zien eigenlijk al best wel veel met het oog. Want als je gewoon met je oog kijkt, dan zie je toch wel, in eerste instantie denk je, nou, dat is één bol licht. Maar dan sowieso is het heel vaak geen bolletje. Dus aan de vorm van de maan kan je al zien of het nieuwe maan, halve maan, volle maan is. Dat is al het eerste, dus de vorm vertelt je wat. Maar dan als je wat beter gaat kijken, zie je ook dat er wat oneffenheden zitten. Nou, heel veel van die oneffenheden zijn door kraterinslagen op het maanoppervlak. En dan moet ik zeggen, we kijken altijd naar hetzelfde stukje van de maan, want de maan draait als het ware mee met ons, waardoor we altijd hetzelfde stukje van de maan zien. Dus in die 28,5 dagen dat hij om de aarde heen draait, draait hij ook om zijn eigen as, waardoor we eigenlijk altijd hetzelfde stukje maan zien. Hadden we naar de achterkant kunnen kijken, dat weten we sinds dat we daar ook ruimtevaartuigen heen hebben kunnen sturen, hadden we nog veel meer kraterinslagen gezien. Ja. Omdat die kant gewoon veel meer bestookt is eigenlijk door meteorieten. Ah, als hij aan de buitenkant zit. Ja, precies. Ja, en wat nog meer misschien op kan vallen is dat de maan niet ook een effen kleurtje heeft. Dus je ziet wat donkere stukken en wat lichte stukken. En ja, vroeger werd dat ook wel de zee van de maan genoemd. Nou, nu weten we tegenwoordig, het is geen zee. Maar we noemen nog steeds wel maren. En dat zijn eigenlijk stukjes eigenlijk van de geschiedenis van de maan, wanneer er vulkanische activiteit was. En dat heeft die donkere vlekken veroorzaakt. Maar we denken dat een van de jongste plekken 2,5 miljard jaar oud is. Dus dat is... Oké, nou, een schijntje. Precies. Even geleden. Oh, dan komt hij toch een beetje achter de wolk vandaan. Ja, dit ziet er wel heel gaaf uit, toch? De maan is de bewolking lost een beetje op. En we zien echt de maan voor onze ogen gewoon verschijnen. Echt... En denk 20 seconden geleden zagen we niks. En nu zien we echt een hele heldere maan. Dat vind je... We wilden eigenlijk al naar huis gaan. Ja, we dachten dat we klaar waren. Maar dit is wel echt een prachtplaatje. Kijk, als je toch kijkt, die donkere vlekken waar we het net over hadden, die je met het oog kan zien. Ja, het lijkt misschien nu een klein beetje op bewolking. Maar ik denk toch een beetje zo linksonder. Dat toch wel even wat van die mare vlekken zijn. Even over die geschiedenis van de maan. Het is ook nog steeds niet helemaal zeker hoe die nou eigenlijk is ontstaan, toch? Nee, dat klopt. Terwijl we toch eigenlijk al best wel veel weten. En dat is ook wel heel grappig waardoor dat komt. Dat komt echt doordat we die ruimtemissies hebben gehad naar de maan. En we die brokstukken maan hebben meegenomen. En wat onderzoekers toen opviel, is dat eigenlijk het gesteente van de maan er best wel hetzelfde uitziet als het gesteente van de aarde. Eigenlijk dusdanig hetzelfde dat eigenlijk het enige idee is waar mensen het wel over eens zijn. Dat die op de een of andere manier uit de aarde moet zijn ontstaan. En er is een soort van gangbare theorie dat er misschien een botsing is geweest met de andere planeet. Die wordt ook wel Theia genoemd. En in die botsing zou dan een stuk van de aarde zijn afgebrokkeld. En daar zou dan de maan uit zijn ontstaan. Maar wat dan wel weer vreemd is, is dat we dan eigenlijk die planeet, dat gesteente van die planeet waarmee we dan gebotst zouden zijn, bij wijze van niet terug zouden vinden. Want ja, de maan lijkt eigenlijk toch wel dusdanig op de aarde dat er ook weer andere ideeën zijn over hoe die misschien, ja, toch op een andere manier, dat de aarde heel snel draaide of dat er een soort van ontploffing is geweest. Ja, er zijn allerlei theorieën nog over. Mm-hmm. Denken dus toch dat er iets is, dat er een soort type botsing moet zijn geweest, of dus misschien toch nog iets anders, waardoor dus uiteindelijk die maan is ontstaan en eigenlijk zo rond ons is gaan draaien. Ja, en waarom is die dan zo rond als het eigenlijk een brokstuk is? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat komt door de zwaartekracht. En dat is eigenlijk hetzelfde als je een stukje sneeuw pakt en je gaat heel hard op die sneeuw duwen. Dat is eigenlijk wat de zwaartekracht ook met een stuk materiaal doet. Ja, als je dat maar lang genoeg bij zo'n sneeuwbal doet, dan ontstaat er een rond bolletje. En dat is eigenlijk ook precies wat er bij de maan is gebeurd. Alleen waren het geen handen die hem samen lieten klonteren, maar was het de zwaartekracht die er een rondje van heeft gemaakt. Ik las ergens dat je dus op de maan ook een Noordpool en een Zuidpool hebt. Heb je dan ook een evenaar en is het daar dan ook warmer? Nou, dat werkt een klein beetje anders op de maan dan dat het op de aarde werkt. En één heel groot verschil tussen de aarde en de maan is dat de maan geen atmosfeer heeft. Dus waar wij zo'n dunne warme deken hebben die ervoor zorgt dat het eigenlijk best wel een gelijke temperatuur overal is, maar ook een beetje warmer op de evenaar omdat dan de maan net een beetje of de aarde net een beetje schuin staat ten opzichte van de zon. Dat is niet per se zo op de maan. Je kan misschien denken, oh, ik ga de ruimte in, daar wordt het echt super koud. Maar juist zo'n atmosfeer zorgt ervoor dat je beschermd wordt tegen de kou, maar ook tegen de hitte. Dus wat er gebeurt, stel je staat in de zonkant van de maan, dan is het juist echt super warm. Dan kan het wel 120 graden worden. Dus een heel beetje. Ja, precies. Dan mogen we maar blij zijn dat wij zo'n atmosfeer hebben die ons beschermt tegen dat soort temperaturen. Ja. En ja, aan de koukant kan het dus ook een heel stuk kouder worden dan hier op aarde. Dus toch een beetje anders als je daar... Ik ben toch ineens heel blij dat ik op aarde leef. Toch wel, hè? Is toch wel weer fijn. Komt toch wel weer goed uit. En hij verdwijnt weer achter een wolk. Ja, hij gaat ook meteen weer weg. De bewolking die zit ons nog niet helemaal mee. Gert, onze collega Anouk Adolf heeft hier nog een filmpje volgens mij van gemaakt, hè? Van deze succesvolle maanmissie. Maar daar moet u even kijken naar Vroege Vogels. bnnvara.nl. Bij ons aangeschoven, twee wetenschappers met een speciale band met de maan. Astronoom Mark Klein-Wolt van de Radboud Universiteit en exobioloog Wieger Wamelink van de WUR, Wageningen University and Research. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie houden je allebei professioneel bezig met de maan. Is er dan ook nog wel eens verwondering als je, nou, zoals vanavond, naar zo'n maan kijkt? Of kijken jullie puur technisch naar de maan? Nou, ik heb wel altijd die verwondering. Ja. Maar dat is misschien ook omdat ik er een instrument achter heb hangen. Dus het voor mij is iets bijzonder geworden, zeg maar. Maar ik stapte net de taxi uit het gebouw binnen en ik zag een glimp. En ik zei meteen tegen de taxichauffeur, kijk, daar is de volle maan. Zei die, wat een toeval dat jullie dan vanavond hier zitten. Nou, ik denk het niet. Maar ja, voor mij is dat wel zo. En Wieger, hoe kijk jij naar de maan? Ja, ik kijk er ook altijd wel met verwondering naar. En soms denk ik wel eens, ah, ik wou er eigenlijk wel heen om onderzoek te doen. Maar wat ik vanavond zag was een kringel om de maan. En moest gelijk aan denken dat ze bij ons vroeger thuis zeiden dan morgen water in de sloot. Nou, en het regenen. Is dat ook zo? Gaat het morgen regenen? Kun je dat nu zeggen? Ja, volgens mij wel. Oké. Ja, maar het regent elke dag hier, dus wat dat betreft. En Mark, denk jij, ik wil er naartoe? Nou, daar had ik het dus ook weer met diezelfde taxichauffeur over. Hij vroeg het ook aan mij, of had het daar zo over? Gaan we daar dan nu heen? En hoe zou je dat willen? En toen zei ik, nou, aan de ene kant denk ik soms van wel. Lijkt me wel heel bijzonder om zoiets mee te maken. Maar je zit wel helemaal daar. En teruggaan is wel lastig. Het is ook behoorlijk eenzaam. En ik hou wel van afgelegen natuur en dat soort dingen. Maar dit is misschien wel een beetje extreem. Dus ik twijfel nog een beetje. Oké. Mag dat? Ja, dat mag. Ja, okay, gelukkig. Bij twijfel niet doen, denk ik altijd. Maar oké, nou, ik mag, heb wel eens wat anders gehoord. Maar, ja. En Wieger, jij werkt daaraan, hè, voor als we daar op die maan zitten. Want wat doe jij precies? Ja, als ruimtelandbouwer, wat makkelijker is dan exobioloog, kijk ik vooral naar van als er straks mensen gaan wonen en werken, wat moeten ze daar en kunnen ze daar dan eten? He, want je kan natuurlijk alles heel het heen en weer vliegen, maar het kost natuurlijk heel veel energie. En ja, ook link, want het kan fout gaan. Dus liever dan je eigen voedsel daar telen. Nou, en daar kijken wij naar. En we willen heel graag dan ook gebruik maken van wat daar is. Dus de maanbodem, een soort stof, hè, eigenlijk mag ik geen bodem noemen. En het weinige ijs wat er ook is. En daar zou je in principe dan planten in kunnen laten groeien. Ja, ja. En jij kweekt ook echt planten op nagebouwde maangrond, hè? Ja, dat klopt. Ik heb ook bij me. Dus deze ziet er ook grijs uit. Het is heel stoffig. Ja. Ja, het is een kruidenpotje. Ja, maar het is heel stoffig en het is zo goed als kan nagemaakt. Oh, ja. En dat gebruiken we dus om planten op te laten groeien. Het is echt donkergrijs, hè? Ja, ja, maar dat komt omdat er wel wat ijzer in zit. Heel fijn. En hoe weten we nou dat deze grond in dit potje nou lijkt op de grond die op de maan ligt? Nou, er zijn natuurlijk heel veel maanstenen naar de aarde gebracht. Dus daar kun je heel veel analyses aan doen, hè, op allerlei manieren. Nou ja, en dan kun je gewoon kijken, wat zit hier nou eigenlijk in? Wat voor mineralen, wat voor andere stoffen zitten erin? En je hebt natuurlijk ook nog dit, want ik heb ook nog voor jullie een maansteentje meegenomen. Oh, it is the real deal? Ja, the real deal. En ook daar kun je natuurlijk analyses aan doen. Dus dat weten we vrij goed, wat erin zit. Alleen, niemand wist en weet wat er gebeurt als je er water bij doet. He, en daar gaat het bij planten natuurlijk om. Want ja, zo dit droge spul, dat wordt niet wat. He, je moet er water bij doen. En wat gebeurt er dan? Eigenlijk had niemand dat uitgezocht. Maar nee, ik moet nog heel even een vraag stellen over die grond. Want je liet net dat potje zien. En dan is het natuurlijk gewoon grond waar je ook een zaadje in kan planten. Maar is dan alles die grond? Of zijn er ook bijvoorbeeld hardere stukken of zachtere stukken? Hoe zit dat met die grond? Nou, harder of zachtere stukken niet, maar wel grotere of kleinere stukken. En juist maangrond is heel erg stoffig. He, dat valt uit elkaar als gevolg van stralingen. Het wordt steeds kleiner. En dat is ook heel erg scherp. Dus dat is wel wat je merkt. En ook als je dit eruit haalt en je doet er een lepeltje doorheen, dan hoor je echt dat knisperen zo. Dus het is heel scherp. Wat niet fijn is voor de planten. En hoe maak je dit? Hoe maak je maangrond? Nou, hebben wij niet gedaan. We hebben het gekocht van NASA en die hebben het gemaakt. Die hebben gezocht waar op aarde vind je nou eigenlijk bodem die er precies op lijkt. En dat hebben ze vervolgens helemaal schoongemaakt. Dus er zit geen leven meer in, hè, want dat heb je op de maan ook niet. Dus geen bacteriën, geen schimmels. Natuurlijk ook geen dode plantenresten, want dat heb je op de maan ook niet. Dus het is helemaal schoon. En toen hebben ze als laatste, een van die grote hallen die NASA heeft, hebben ze helemaal dit spul ingelegd. En zijn ze met een hele grote wals overheen gegaan, zodat je die kleine scherpe stukjes krijgt om het zo goed mogelijk te maken. Nou, en wat NASA doet, is dit gebruiken om pakken in te testen en karretjes in rond te laten rijden. Ja, 10 jaar geleden dacht ik van, misschien kan je er wel planten op laten groeien. En dat bleek nog nooit iemand te hebben geprobeerd. Nee. Tot mijn verbazing. Ja, een hele Nederlandse vraag. Maar hoe duur is dat nou? Ja, dat is best wel duur. Daar schrok ik ook van. Want voor plantenteelt is natuurlijk best wel wat nodig. Dus ik had 100 kilo besteld. Dan ben je wel 2.500 tot 3.000 euro kwijt. Zo. 2.500 om het te bestellen. En dan wil de douane ook nog een duit uit het zakje. Dus bij elkaar ben je zo'n 3000 euro kwijt. Maar het is nog steeds een heel stuk goedkoper dan echte maangrond, hè? Want je hebt hier inderdaad dus een heel klein plastic bakje. Ja, er staat op Moon Rock Piece of a Lunar Meteorite. Een stukje van een maanmeteoriet. Ja, dit moet onbetaalbaar zijn, denk ik. Zo'n klein stukje, hè, dat gaat om een paar milligram. Dat kost al tussen de 200 en 300 euro. Dus zo'n grote steen is onbetaalbaar. En dat krijg je ook niet van NASA. Want als ik daarmee aan de slag ga, dan wil ik het ten eerste vermalen. Mm-hmm. Dan is het al kapot. En dan moeten de planten in. Dus dan kun je er nooit meer onderzoek aan doen. Hè? Dan is het weg. En daarvoor is het dus nog te kostbaar. Ik hoop wel ooit ermee te kunnen werken. Maar voor nu moeten we het dus met dat naamgemaakte spul doen. Ja, ja. En als ik daar een likkie van neem, zou ik niet doen. Oh. Maar die arme plant moet er wel op groeien. Ja, dat klopt. Maar een plant kan soms iets beter dan dat wij als mensen kunnen. Er zitten best wel zware metalen in die bodem. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè? Kwiklood, zink, cadmium, noem maar op. Dat is niet fijn voor je als je dat binnenkrijgt. Die planten kunnen daarmee omgaan. Die kunnen dat namelijk buiten houden. En dat gebeurt ook. Hebben we uitgebreid getest. Maar wat ik al zei, het is dus heel erg scherp. Als jij dit opeet, dan kan het zijn dat je van binnen beschadigingen krijgt. Sterker nog, eigenlijk moet je als dit niet nat is een mondkapje voor, omdat het in je longen kan zitten. En ja, dan is het dus heel scherp en komt het in je longen. Dan krijg je beschadigingen. Ja, niet scherp als in een peper die je eet, maar echt de structuur die steentjes, van die stofjes. Ja, er zit een klein puntje aan. Dus dat prikt gewoon in je longen, maar het prikt ook de wortels van de planten lek. Ja, vandaar dat je dat potje hermetisch hebt afgesloten met plastic. Ja, om te voorkomen dat het gaat rondzweven, Maar het prikt de wortels van de planten lek, maar het lukt je toch wel om hier een plant te laten groeien. Maar in het begin was dat dus ontzettend moeilijk. Juist op die nagemaakte maanbodem. Want de wortels werden lek geprikt. Dat zie je ook aan de plant, want die reageert daarop. Die gaat aan kurkweefsel vormen aan zijn wortels. Dan gaat het lek wel dicht. Maar het vervelende is, die plant kan dan ook daar geen voedingsstoffen en water meer opnemen uit de bodem. Nee. Dus dan groeit hij ook slechter. Nou, wat ook een probleem is, die zware metalen, dat ging. Maar planten hebben stikstof nodig, hè, om te kunnen groeien. Nitraat of ammonium zit er bijna niet in die bodem. Fosfaat, ook heel belangrijk voor planten om te groeien. Hè. Als je kunstmest koopt in de winkel, wat zit erin? Stikstof, fosfor en nog kalium ook. Nou, fosfor zit er wel in, maar voor de plant niet beschikbaar. Dus het is heel moeilijk om daar planten op te laten groeien als je alleen maar deze bodem hebt. Ja, ja. Mark, jij hebt ook iets gedaan wat eigenlijk voor onmogelijker werd gehouden. Een satelliet op de achterkant van de maan krijgen. Hij is aan de achterkant, hij is niet op het oppervlak. Hè? Dus, de satelliet hangt achter de maan. Ja, ja, maar ja. Was redelijk onmogelijk. Want hij zit daar op een vaste plek op de achterkant van de maan. Hoe zit dat precies? Want een satelliet die draait rondjes, toch? Nou, deze satelliet draait dus, zeg maar, als je de maan neemt, draait hij op een vaste plek achter de maan een rondje om een bepaald punt heen. Dat noem je een Lagrange-punt. Dat is een punt waar alle krachten, zeg maar, bijna nul zijn. Daar kan je omheen draaien. Dus hij draait een rondje achter de maan. En hij blijft op die plek zitten. En die satelliet die wordt nog steeds gebruikt door de Chinezen om een karretje en een lander te bedienen die op de achterkant van de maan staat. En de achterkant van de maan is altijd van ons afgericht. Mm-hmm. En dus om daarmee te communiceren moet je dus iets achter de maan hangen wat zowel de achterkant van de maan ziet als de aarde. En dat is een hele missie al op zich. Er waren twee lanceringen. Eerst om die satelliet daar neer te hangen en toen om die lander met het karretje te doen. En wij mochten bij de eerste lancering mee om een antenne op die satelliet te plaatsen. Dus we hebben die antenne opgeplaatst en iets meegegaan met die lancering. Dus die hangt daar nog steeds. Wat voor een soort antenne is dat? Ja, het is een beetje een veredelde radioantenne. Wat je misschien op je auto hebt, zeg maar. Maar dan even iets geavanceerder. Dat zijn 3-5 meter lange carbon fiber. Dakgoten noemde Diederik Jekel het ooit. Een keer bij mij in het lab. Maar daar lijkt het een beetje op. Dus 5 meter lang. En er zitten nog twee elektronica dozen, zeg maar computers in, die de signalen verwerken. Dus dat hebben we op de satelliet geschroefd. En wat doet die dan? Die vangt radiostraling op die wij op aarde niet kunnen opvangen. Dus waarom gaan we helemaal achter de maan hangen? Omdat het daar sowieso radiostiller is. Dus je zit af en toe een beetje in de schaduw van de maan. Eigenlijk zou het liefst op de oppervlak zitten. Daar ben ik nu mee bezig voor de toekomst. Maar daar zit je al een beetje af en toe in die schaduw. En dus alle signalen die wij op aarde produceren in dezelfde golflengtes. Dus alle zenders, alle FM-zenders zoals deze, die zitten in diezelfde golflengtegebied, mm-hmm, waar ons signaal zit, ons wetenschappelijk signaal. Die willen we eigenlijk niet horen. En dus die moet verder zijn van de aarde. En onze atmosfeer blokkeert die straling ook. Dus als wij onze telescoop op het aardoppervlak zetten, dan kunnen we die straling niet opvangen. En als we net buiten de atmosfeer zitten in een baan om de aarde, dan sijpelt er nog te veel van onze radiostraling door de atmosfeer heen, zodat we dat vooral horen. Mm-hmm. Daarom willen we achter de maan zitten. Ja. Dat is het idee. En het signaal wat we willen opvangen is super, super, super, super zwak. En dus we moeten de meest stille plek hebben. Maar heb je dat signaal al opgevangen? Nee, nog niet. Oh. Daar zijn we mee bezig. Oh, daar ben je nog steeds mee bezig. Ja, maar hoe kan jij daar dan iets mee doen? Hoe ben je daar dan mee bezig? Want hij moet dat gewoon opvangen. Ja, hij moet dat opvangen. Wat kan jij dan nu nog doen? Ja, wat wij doen is, dan krijg je die data binnen en dan ga je mee aan het werk. Oh. En wat wij, je moet je voorstellen, een radiotelescoop die heel veel astronomen over de hele wereld gebruiken, die doet eigenlijk niks anders dan alleen maar luisteren naar ruis. Dat is eigenlijk, zo kun je het beste een beetje omschrijven. Hm. En als je maar lang genoeg luistert, lang genoeg waarneemt, dan al die ruis is willekeurig. Dus die wordt steeds zwakker. Terwijl het signaal wat je probeert te zoeken, dat heeft één bepaalde frequentie, dus het gaat steeds sterker worden. Dus als je maar lang genoeg waarneemt, dan ga je het signaal vinden. En wat wij dus proberen te doen, is zo lang mogelijk waarnemen en al die data bij elkaar middelen en schoonmaken en van alles mee doen om ervoor te zorgen dat het signaal eruit komt. En helaas is dat nog niet gelukt. Want op de achterkant van de maan probeer je niet dit uurtje op te vangen, ode aan niet, de maan. Nee, eigenlijk. Nee. Maar, jullie proberen straling op te vangen, radiostraling, die vrij kwam bij de oerknal of in de tijd daarna. In de tijd daarna. Dus het is, dus we willen straling opvangen die we op aarde niet kunnen opvangen, maar er zit dus een signaal in. En dat signaal is eigenlijk het enige directe signaal van de periode vlak na de oerknal en het moment dat de eerste sterren ontstaan. Als astronoom hebben we sterrenlicht nodig om het heelal te onderzoeken. En we bouwen steeds grotere en gevoeligere telescopen om eigenlijk steeds verder weg te kijken in de tijd, terug in de tijd. Mm-hmm. En dan kunnen we objecten zien die verder weg staan. Het licht is al heel lang naar ons op weg, dus we kijken terug in de tijd. En zo kunnen we het heelal onderzoeken en ook hoe zeg maar de eerste sterrenstelsels en zo eruit zagen. Maar er was natuurlijk een periode in het heelal dat uit die oersoep er nog geen sterren waren. Dus er was geen sterrenlicht. Dus hoe onderzoek je dat dan? Nou, gelukkig is er in dat hele vroege heelal heel veel waterstof aanwezig. En dat element waterstof, dat doet het net als het waterstof nu. Maar ook dat 14 miljard jaar geleden, dat waterstof, dat zendt af en toe een beetje straling uit. En die straling, die proberen we op te vangen. En die is overal om ons heen aanwezig. En zit precies in de golflengtes die we op aarde niet kunnen opvangen vanwege onze atmosfeer. Dat is een beetje jammer, maar die atmosfeer is ook ergens goed voor. Dus daarom moeten we er buiten zijn. En als we het kunnen opvangen, dan kunnen we... Als eerste is dat een bewijs voor dat waterstof daar inderdaad was. En ook dat het signaal afgaf. En daarmee hopen we uiteindelijk het waterstof in kaart te kunnen brengen. En eigenlijk foto's te maken op verschillende tijdstippen in de leeftijd van het heelal. Om te zien hoe het waterstof zeg maar samenklonterde. En daaruit de eerste sterrenstelsels en sterren zich hebben gevormd. En dat is de enige manier om die babyfase van het heelal, mm-hmm, om die in kaart te brengen. En dat kan dus het best op de achterkant van de maan. Omdat al die vervuiling van onze aardse radiostraling, die is daar minimaal. Zeker op het oppervlak. Waar wij nu zitten is niet ideaal, maar dit is de eerste keer dat we zo'n meting proberen te doen. Maar op het oppervlak is het allerbeste. Kijk, en mensen vergeten dat heel erg. De maan is natuurlijk een prachtig object aan de hemel. Iedereen kent het en hij verandert steeds van vorm en hoe je hem ziet. Maar de maan is een heel bijzonder plekje in ons eigen hele planetenstelsel, zonnestelsel, maar ook in onze nabije omgeving. Het is een van de koudste plekken die we hebben. Het is een plek met een oppervlak. Nou, Wieger probeert daar zelfs wat mee te doen. Mm-hmm. Maar het is direct blootgesteld zonder atmosfeer aan het heelal. Dus aan alle straling en alles wat er is. En dus die maan is een heel bijzondere plek. En als wij daar naartoe gaan en we zitten op het oppervlak aan de achterkant, dan zitten we in een soort van de schaduw van alle radiostraling die wij produceren. En is het daar super, super stil. Dus eigenlijk is het een soort van natuurgebied wat we moeten beschermen. Ja, uitstekend. Ja, hè? Ja. Ja, een mooie afronding van het eerste half uur. Een natuurgebied dat we moeten beschermen. De maan als nationaal park. Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, wij gaan er even tussenuit. De boswachter Gert. Nee, zeker niet. Ik ben doodsbang. Oh nee, jij vindt het eng. Jij mag daar rond gaan huppen als boswachter. Na de ster en nieuws gelezen door Casper Meijer spreken we verder met jullie. En gaan we eindelijk naar die maanbasilicum die we hier zo sterk ruiken in de studio proeven. En bellen we met de ruimtejournalist Anna Gimbrere, die ons vertelt over de invloed van de maan op het leven op aarde. Nou, en ik kan vertellen dat daar een oehoe in zit. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want aanstaande zaterdagavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogré en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Sisi. Stream je nu op NPO Plus. Nederland verandert. Steeds sneller.

Nou, dat gaat je vast lukken. Nee, ik doe mijn best. Maar eerst bellen we met wetenschapsjournalist Anna Gimbrere. Zij kan ons vertellen welke dieren het wel uitmaakt. En die wolf dus niet, maar welke dieren het wel uitmaakt dat het vanavond volle maan is. Goedenavond, Anna, ben je daar? Ja, goedenavond, hallo. Hallo. Die wolf die interesseert dat dus niet. Hoe belangrijk is die maan eigenlijk voor het leven op aarde? Ja, dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik hier indook, ik niet half wist hoeveel dieren er wel heel erg met die maan bezig zijn. Maar eentje die meteen wel die me meteen aan het denken zet, is de oehoe. Want jullie zeiden net inderdaad, de wolf, ja, die huilt eigenlijk gewoon wanneer die zin heeft om te huilen. Maar bij een onderzoek naar Eurasiatische oehoes, dus grote uilen, daar ontdekten ze dat die juist bij volle maan veel meer, ja, wat doen uilen? Hoe noem je dit? Ja, zingen, gewoon zou ik zoomen. Zingen? Ja, zingen, denk ik toch? Ja, oehoeën. Ja. En het idee daarvan is omdat ze hebben een soort witte vlek onder hun kin. En dat als dus een soort communicatiemiddel bij volle maan mooier uitkwam. En dat ze elkaar dan dus beter waarnemen en dus meer de neiging hebben om te gaan zingen. Dus dat vond ik meteen wel heel grappig. Oh, wat bijzonder, ja. Ja. En welke dieren ben je nog meer tegengekomen? Nou, echt oneindig veel. Ja, je kan het je eigenlijk ook wel voorstellen. Kijk, wij hebben natuurlijk een wereld om ons heen die altijd wel een beetje verlicht is, waardoor je je niet meer realiseert hoe belangrijk dat licht van de maan alleen al is als je in een donkere omgeving bent. En een hele bijzondere die ik ook tegenkwam is koraal. Koraalriffen. Zeker in de buurt van Australië, bij de Great Barrier Reef. Daar hebben ze gezien dat koraalrif in december, dus dat is het voorjaar in Australië, dat direct na volle maan, dat honderden soorten koraalrif, in ieder geval meer dan 100, allemaal tegelijk eitjes en sperma de zee in spoten. Met dus een grotere kans van bevruchting. En nadat ze hebben onderzocht van ja, hoe weten ze dat nou, kwamen ze in eerste instantie natuurlijk, nou ja, de lengte van de dagen, dan weten ze dat het voorjaar is, de temperatuur van de zee. Maar het maanlicht, dat kunnen zij waarnemen met een bepaald eiwit. Er komt een soort blauw maanlicht, dat kunnen ze precies zien. En omdat ze weten dat het net volle maan is geweest, en ze dus ook weten, iedereen doet het nu tegelijk, hebben ze dus heel veel kans van succes voor voortplanting. Ja, precies. Dan gaan ze allemaal sperma en eicellen de oceaan inwerken. Ja. En dan heb je eigenlijk een hele hoge dichtheid van die cellen. En is de kans groter dat die twee bij elkaar komen. En dat is dus het meest efficiënt. En dat timen ze dus op die maan. Ja, grappig, hè? Ja, dus eigenlijk een soort van, ja, dat klinkt een beetje raar, maar één grote koraalorgie. En dan ziet er dus blijkbaar vanaf de kant ook heel mooi uit, omdat het een soort roze gloed heeft. Dus het is niet alleen voor dat koraal heel prettig dat ze dat goed timen, maar het is ook mooi om te zien. Hey, en nu begrijp ik ook dat leeuwen veel minder succesvol zijn, hè, als het volle maan is. Ja. Dat ze veel vaker honger hebben. Hoe zit dat? Dat is treurig voor de leeuw, maar dat is inderdaad zo. Nou ja, een leeuw is eigenlijk een roofdier dat heel veel baat heeft bij het donker. Want een leeuw kan heel goed zien, 8 keer zo goed als wij, in het donker. En veel prooidieren kunnen ook minder goed zien in het donker dan de leeuw. Maar als het volle maan is, dan zien die prooidieren opeens weer een stuk meer. En kunnen ze die leeuw dus zien aankomen, zeer waarschijnlijk. Maar omdat ze dus meer zichtbaar zijn ook voor die leeuwen, zullen ze zich ook anders gaan gedragen. Dus ze gaan zich juist meer verstoppen dan bij weinig maanlicht. En omdat die prooidieren dus minder goed te vinden zijn en minder goed te pakken te krijgen, heeft die leeuw dus minder succes. Vond ik ook heel grappig. Maar een tragisch resultaat daarvan. Het tragisch resultaat daarvan is dat ze dus ook hebben geconstateerd dat leeuwen dus vaak na volle maan meer geneigd zijn om bijvoorbeeld mensen aan te vallen. Omdat ze dan een minder succesvolle nacht hebben gehad. Dus grotere kans op honger. Zijn ze meer geneigd om voor dieren te gaan overdag, waar ze normaal eigenlijk niet eens de energie voor nemen. De maan heeft veel meer invloed op ons allemaal dan we denken. Ja, ja. Ja, want ik weet alleen dat eb en vloed. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen dat was het eerste waar ik zelf heel erg aan dacht. Inderdaad, een maan, de maan zorgt natuurlijk voor de getijden. Mm-hmm. En het dichtstbijzijnde voor ons is natuurlijk de Waddenzee. Dat is een heel groot getijdengebied, een van de grootste ter wereld. En alle ecosystemen die daarvan profiteren, die zijn echt specialisten voor zo'n steeds maar veranderend gebied. En als die wateren niet soms vollopen met vloed, dan krijg je dus ook niet dat de plantjes en die kleine algjes en krabbetjes zich kunnen voeden met dat zeewater, waar dan weer allerlei microplankton en zo in zit, waar zij zich mee voeden. Maar als dat vloed er dus niet meer is, dan sterft ook waarschijnlijk dat hele ecosysteem heel snel uit, omdat dan de kleinste zich niet meer kunnen voeren en alle grotere soorten die daar dan weer van profiteren ook niet. Dus ja, zonder eb en vloed is het Waddengebied... Het Waddengebied niet. Ja, nee. Van de maan geen wadden. Wat een gek maar ja, idee dat begrijpen jullie natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, en zo zijn er dus over de hele planeet oneindig veel dieren die dus ofwel via de getijden of via het maanlicht hun gedrag gewoon veranderen. Dus het is een belangrijk onderdeel van het leven. Ja, dat pleit ook tegen anti-lichtvervuiling, laat ik het zo. Nee, pro-lichtvervuiling. Nou ja, ik weet niet meer. Ja, precies. Maar het is... Er zullen wel heel veel dieren van de leg zijn door die gekke straatlantaarns. Nou ja, dat is zeker zo. En dan kun je nog zeggen van oké, bij de zee, weet je wel, dus echt de natuurgebieden, ja, daar pleiten we ook voor donker gebied. Dus de wadden zijn relatief donker voor op aarde. Maar eigenlijk moet je natuurlijk zorgen dat... Ja, alle natuurgebieden gewoon zo min mogelijk last hebben van lichtvervuiling, ja. Ja. Ja. Ja. En nu is er ook een theorie die stelt dat zonder de maan het leven op aarde er helemaal niet zou zijn. Ja, nou niet in de vorm zoals hij er nu is. En dat is inderdaad het is een ingewikkelde theorie. En ik moet zeggen, ik vind hem moeilijk helemaal spijkerhard te krijgen. Maar er zijn, kijk, hoe het leven precies op aarde is ontstaan, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Maar er zijn wel, we weten dat het eencellig is begonnen. We weten dat het zeer waarschijnlijk onder water is begonnen bij een op plekken waar dus heel veel, waar bijvoorbeeld kleine lava borrelingen waren. Dus waar veel temperatuurverschillen waren, waar het lekker warm was. Ja, op de bodem van de oceaan. Op de bodem van de oceaan, inderdaad. Maar goed, de aarde was toen één grote oceaan, dus het was al snel op de bodem van de oceaan. maar de maan, omdat hij dus eigenlijk constant aan dat water trekt, brengt hij dat water ook in beweging. En er zijn theorieën die zeggen van, ja, juist die bewegingen van dat water hebben ervoor gezorgd dat er meer stroming was, meer beweging, en dus dat die moleculen die zich daar... zichzelf moesten leren vermenigvuldigen, dat die daardoor grotere kans van slagen hadden. En dat proberen ze te reproduceren, maar dat is nog niet gelukt. Dus ik vind het wel een hele mooie theorie, moet ik zeggen. Ja, ja. Wat ongelooflijk bijzonder inderdaad. Fantastisch. Had ook een hele ode aan de maan aarde kunnen zijn. Nou, Anna, je moet volgende keer komen. Dan doen we gewoon een uur. Dankjewel. Heel graag. Dankjewel, ruimte- of wetenschapsjournalist Anna Gimbrère. Ode aan de maan. Nou, we keren weer terug op de aarde met de gasten. Astronoom Mark Kleinwold en ruimtebioloog? Ruimtelandbouwer. Ruimtelandbouwer, ja, dat klinkt ook. Ruimteboer Wieger Wamelink. Wieger, je vertelde in het vorige half uur dat je die groentes kweekt op nagemaakte maangrond. Kennelijk werkt dat, want je hebt iets meegenomen, namelijk maan... Basilicum. Basilicum en ook nog een flinke plant. Ja, en die is ook al een keer geknipt, als je heel goed kijkt. Ja, er zitten allemaal zijscheuten aan. Dus hij groeit echt heel goed, ja. Nou, Wieger, ik kan niet wachten. Mogen we proeven? Ja, je mag van mij wel proeven. Zal ik jou een blaadje aanreiken? Ja, heel graag. Nou. Als het lukt, is dat midden op tafel. Dus, ja, dan heb jij hier een blaadje. Hiermee. Ja, oh, hij heeft er al een aan mij gegeven. Wil jij ook een? Ja, gaarne. Oh. Alsjeblieft. Het ruikt hetzelfde. Ja, ik wil het ook proberen. Ja, Mark. Ja, Mark ook. Zelf eentje. Ik moet het zelf doen. Ja. Sorry. Haal er eentje af. Ja. Het ruikt lekker, hè? Ja, ik zat net in de trein en de hele trein rookt vandaag. Dus ik denk dat heel veel mensen pizza willen eten vanavond. Ja. Wacht even. Maar dat gif uit die grond, dat komt dus niet nu zo. Doet de zwiet de mond in. Nou, ik dacht, dat gaan we even bekijken nu. Of jij dit overleeft of niet. Dank je, Wieger. Altijd goed om een proefkonijn te zijn. Ja, maar het is gewoon basilicum. En zo smaakt het ook. Misschien een beetje wat sterker dan dat je gewend bent. Ja. En dat komt vooral omdat dit wat langzamer groeit dan als je het in de winkel koopt. Hè, waar het om productie gaat en... Ja, waar gewoon veel meer vocht in zit. Hier zitten veel meer smaakstoffen in. Mm. Ja, hè? Ja. Ja, want je hebt nou een klein blaadje van dit nodig om je pizza of zo lekker te maken. Fantastisch. Ja. Maar wilde alles meteen zo huppakee lekker goed? Want wanneer ben je ermee begonnen? Ja, 10 jaar geleden zijn we begonnen. En Het wilde wel groeien in het begin, maar niet echt goed. En dat was omdat er heel weinig stikstof bijvoorbeeld in zit. Hè? Nitraat of ammoniak. Ja, en dat hebben planten gewoon nodig. Maar daar hebben we inmiddels wat op gevonden. Want kijk, alles wat je niet van die plant eet, die gaat terug de bodem in. Dat is dus mest. Ja. Moet wel afgebroken worden. Daar heb je bijvoorbeeld wormen voor nodig en bacteriën. Maar ik heb hier nog een potje bij me. Mag je ook wel even vasthouden als je wilt. Oh ja, dit ziet er een heel stuk smeriger uit. Ja, dat... Bruine drap in een potje. Nou ja, misschien... Merlijn, wil jij nog vasthouden? Ja, misschien vind jij het smerig, maar eigenlijk is dat dus goud. Want dit is poep en in dit geval mensenpoep. Want kijk, als je als Armstrong. Mens... Ja, als je dus als mens daar woont op de maan... Ja, dan moet je natuurlijk ook naar het toilet. En ja, dat moet weer terug de bodem in als mest. En dat is wat wij onder andere doen. En daar gaat het echt heel goed van groeien. Dit werkt gewoon. Ja, want je zou kunnen zeggen inderdaad van nou, dat is eigenlijk vals spelen. Je gaat poep en dood plantenmateriaal bij die maanbodem doen. Dat is daar helemaal niet. Nee, maar dat gaan we daar maken. Je brengt natuurlijk zaad mee. Hè? En ja, die mensen die nemen ook al eten mee. De eerste dagen zeker, hè? Want dan heb je nog niks te eten. Nou, dan komt er al poep uit, dus dan stop je gewoon terug in de grond. En daar begin je dus mee. Ja. Hè? En zo breng je dat hele systeem aan het werk. En het gaat niet alleen om die zaden die mee moeten... maar je moet daar ook een soort agrarisch ecosysteem bouwen... dat zichzelf in stand kan houden. Dus daar moet meer misschien mee. Met wormen misschien? Ja, nou ja, wormen inderdaad, want die eten dus die dode plantenresten op. En die poepen dat uit, dus dat is dan weer mest. Mm-hmm. Maar die wormen die gaan graven ook gangen. En dat is ook erg belangrijk, want dat maakt het voor de wortels makkelijker om in die bodem te gaan. Ja. En als je water geeft, gaat het ook veel makkelijker. Want een van de problemen is dat als je hier water op doet... was ons eerste experiment ooit met deze bodem... Ja. Dan blijft het er bovenop staan. Oh. Het is dus heel erg hydrofoob. He, en ja, die planten, voor die planten moet dat dus in de bodem. En die wormen die zorgen voor gaten en gangetjes en zo. Dus dan gaat dat veel makkelijker. Hydrofoob is bang voor water, hè? Dat het water afstoot eigenlijk. Ja, het stoot water af. Ja. Dus daarom blijft het er bovenop staan. Okay. Nou ja, en die wormen helpen daar dus bij. En die gangen geven ook weer zuurstof in de bodem. Hè? En dat weten we natuurlijk wel. Maar planten die hebben ook zuurstof nodig. Die produceren niet alleen zuurstof. Wat weer heel makkelijk en handig is voor die mensen die daar... wonen en werken, want dan heb je iets wat zuurstof produceert. Maar ze hebben dat zelf ook in de wortels nodig. Ja, en dit moet natuurlijk allemaal wel in een verpakte atmosfeer op de maan gebeuren. Ja, er is daar geen zuurstof, geen koolstofdioxide. Nee, daar is daar eigenlijk niks. In een beschermde omgeving, nee. Ja, en er is ook nog kosmische straling, hè, daar waar Mark al last van heeft, hè, van al die straling. Nou, dat is dus voor mensen heel gevaarlijk, maar voor planten ook, hebben wij onderzocht. Dus je gaat eigenlijk binnen dat doen, onder de grond, want dan ben je beschermd tegen de kosmische straling. Oké. Okay. En dan heb je natuurlijk wel een atmosfeer die lijkt op die van de aarde. Want mensen moeten daar ook rond kunnen lopen en werken en leven. Dus wat ik graag wil is de bodem die er is gebruiken. Het ijs dat er is gebruiken. Mm-hmm. Maar verder heb je eigenlijk aardse omstandigheden. Behalve dat de zwaartekracht lager is. Ja. En dat is nog wel een onbekend ding. En als astronaut... Daar heb je die plot nog niet in gedaan. En dat is natuurlijk heel lastig. Sorry, Gert. Want hoe ga jij hier de zwaartekracht omlaag brengen op aarde? Nou, er zijn wel trucjes voor. Je hebt van die toestellen die helemaal ronddraaien... en dan heb je netto minder zwaartekracht. Mm-hmm. Dat zou je kunnen doen. Maar dat is voor een plant natuurlijk heel erg lastig... want die moet je water gaan geven en die wordt groter... en dat draait allemaal rond. Nou, een alternatief is natuurlijk het ISS... waar geen zwaartekracht is. En dan weet je in ieder geval dat planten daar groeien. Dus zonder zwaartekracht doen ze het in ieder geval wel. Dus ik denk dat het wel zal lukken, maar het is wel iets wat we moeten uitzoeken. By the way, hoe voelen jullie nu je dit gegeten hebt? Nou, ik voel me helemaal maanachtig. Nee, maar ik vind het wel, het blijft ontzettend lang in de mond. Ik vind het lekkerder en natuurlijk ook omdat het zo speciaal is. Ja. He, je voelt gewoon, dat proef je. Ja. Nou, jullie zijn niet de eerste die dit gegeten hebben. We hebben al eens een keer echt een maaltijd geserveerd... voor de mensen die ons steunen. Want veel van ons werk wordt gefinancierd uit crowdfunding. We hebben ook een website, we verkopen ook merchandise. Allemaal om dit te financieren. Maar die hebben toen een hele maaltijd gehad. Ja. Heb je laten uitzoeken hoeveel van die zware metalen nog terugkomen in de plant? Ja, zeker. Ik wilde dat eigenlijk door studenten laten doen, maar dat schijnt niet te mogen. Maar gewoon eten en dan zien. Ja, oh, op die manier. Dat is onvindelijk, maar dat mag niet. Nee. Nee, wat we gedaan hebben is eerst die planten gekweekt op die bodems, ook op de Marsbodem. Ja. En daarna hebben we ze uitgebreid geanalyseerd op wat er allemaal in die plant zit. En gelukkig zitten er heel weinig zware metalen in. Ze zitten er wel in, maar die zitten ook gewoon in de planten die je hier op aarde natuurlijk laat groeien, omdat daar ook zware metalen in de bodem zitten. Maar dat is allemaal veilig. En bijvoorbeeld zink heb je ook een klein beetje nodig in je lichaam. Dat hebben we uitgebreid getest. En we hebben ook getest wat zit er verder in. Qua eiwitten, koolhydraten, suikers, al dat soort dingen. Nou, en er blijkt dus, degene die dat, die analyses deden, waren een beetje teleurgesteld. Maar er is eigenlijk geen verschil met als je het gewoon op potgrond laat groeien. Dus dat betekent dat de voedingswaarde precies hetzelfde is. En dat is voor mij natuurlijk heel erg belangrijk. Want dan heb ik niet meer planten en meer ruimte nodig dan normaal al. En dat is natuurlijk op de maan heel handig, dat je niet meer ruimte nodig hebt. Je zegt dus dat je een heel diner hebt gemaakt van groentes die je op maangrond hebt gekweekt. Nou, dat zal dus niet alleen pesto met een basilicum salade zijn? Zeker niet. Het was een driegangen maaltijd. En alsof je in een sterrenrestaurant at. Oh ja? Ja. Maar vegetarisch. Precies. Heel goed, Merlijn. Vegetarisch. Ja. Want dieren naar de maan, of laat staan naar Mars, is natuurlijk super ingewikkeld. Naar de maan zou misschien nog wel kunnen, maar ja, een kip in een ruimteschip of een koe. He, maar dat is natuurlijk ontzettend onhandig, want die hebben heel veel ruimte en heel veel eten nodig, wat wij niet kunnen eten, om te kunnen groeien. Dus dan heb je heel veel ruimte nodig. Dus het is ontzettend onhandig. Dus het is veel logischer om vegetariër te zijn. Om zaadjes mee te nemen. Om zaadjes mee te nemen neemt weinig ruimte in. Het is hartstikke makkelijk. En dat gaat ook goed. Wat heb je nou allemaal gegeten in dat maandiner? Tomaat, aubergine? Jazeker, tomaten. We hadden aardappels ook, uiteraard. Oh. We hebben al de spinda's geprobeerd. Dus je kan ook aardappels in de olie bakken, als je dat wilt. Dat vond ik wel belangrijk. Oh, Gert, we moeten gaan. We moeten naar die maan. Maar ook erwten, bonen, wortels, ook gewoon sla. Nou, basilicum dus, prei. Nou, noem maar op. Heel veel dingen hebben we al geprobeerd. En eigenlijk, als je er maar poep bij gooit, als je er maar dode plantenresten in de bodem gooit, dan gaat het wel. Dus je moet wel wat doen om die bodem te verbeteren. Dus het begin zal altijd lastig zijn. Maar als het eenmaal op gang is, dan zou het in principe moeten kunnen. Maar dit is gewoon toch ook de toekomst voor ons eigen landbouw. Nou. Dat we lekker stoppen met die koeien en de hele mikmak. We horen net dat het heel veel ruimte en energie en alles neemt. Ja. Dat wisten we natuurlijk al wel. Maar. Ja, dat klopt. Maar dat blijkt dus als je onder moeilijke omstandigheden leeft, ga je niet met beesten aan de gang. Nee. Hoewel we daar wel een uitzondering op hebben, want we zijn de laatste tijd bezig met meelwormen. En het voordeel daarvan is dat die, we hopen we tenminste, kunnen leven helemaal op het afval wat wij niet eten van de planten, maar wat zij wel kunnen eten. En het voordeel van meelwormen is dat ze alle 19 essentiële aminozuren in zich hebben en dat ze een heel hoog eiwitgehalte hebben. Dat is vergelijkbaar met melk, dus zo'n 20%. En die zouden dus wel een mooie schakel in dat systeem kunnen zijn. Maar toch vooral ook vegetarisch. Ja, maar dan moet al dat spul in die, in die raket. In die raket, ja. Ja, ja. Samen met de 1000 antennes van Mark. We moeten even om een plekje vechten, denk ik. Vertel eens, waarom is dat nodig? 1000 radioantennes op de achterkant van de maan. Want in het vorige half uur vertelde je al dat je er nu eentje op een satelliet boven de achterkant van de maan hebt. Ja. Waar zijn die 1000 voor nodig? Nou, we zouden met één uit kunnen als we alleen het signaal willen waarnemen. Dus het globale signaal. Dus gewoon willen weten of die straling die van het waterstof afkomstig is, of dat er ook echt is. En dat zou met één goede antenne moeten kunnen, in theorie. Mm-hmm. Maar om het zeg maar helemaal in kaart te brengen, dus om het waterstof in kaart te gaan brengen, moet je echt meerdere antennes hebben. Omdat je hebt gewoon die gevoeligheid nodig en wat we noemen de resolutie nodig om het echt in kaart te brengen. Je moet zeg maar schalen kunnen zien in structuren. Ja. En daarom hebben we uitgerekend hoeveel antennes we minimaal nodig hebben om dat te kunnen doen. En dat zijn er ongeveer 1000. Het liefst zou ik er nog veel meer willen, maar nou ja, 2000 is al een grote stap vooruit. En daarmee kun je echt foto's... Maar ja, even heel simpel gezegd, kun je echt foto's maken van die eerste 2 miljard jaar na de oerknal? Het is eigenlijk is het vanaf 300.000 jaar na de oerknal tot ongeveer een paar miljoen jaar. Okay. Dan de eerste sterren, 80 miljoen jaar, dat de eerste sterren ontstaan. En dat is zeg maar, dan willen we eigenlijk... dat willen we in kaart brengen. En dat kan nu niet. Daar hebben we dus die antennes voor nodig. Maar nou was het een hele klus om er één te krijgen. Ja, ja. Ik schat je hoog in, maar een paar of 1000 nu. Ja. Maar heb je daar dan weer die Chinezen voor nodig? Nee, of niet? Dat hoeft niet. Ik ben over 2 weken vlieg ik weer naar de VS om ook met de Amerikanen hierover te praten. Je kan denken, het is onmogelijk. Je kan ook denken, wat kan ik doen om het mogelijk te maken? Ja. En dat is hoe ik graag denk. Dus we hadden lange discussies met ESA-engineers, Europese ruimtevaartorganisatie, hierover. En dat ik zei, we hebben de 1000 nodig. Dat mijn, ons team zei, we hebben de 1000 nodig. En zij zeiden, we kunnen wel uitrekenen wat we als we nu... zeg maar de gangbare technieken gebruiken, technologie gebruiken... Mm-hmm. wat we mee kunnen stoppen in een van onze raketten. En dat waren de 16. En zei ik, maar dat is niet genoeg. Dus dan moet je dus andere technologie gaan ontwikkelen... om dat mogelijk te maken. En toen heb ik voorgesteld, kunnen we het niet zeg maar op een luchtbedje printen, die antennes? Want ze zijn heel simpel. Het is een heel simpele technologie, die bestaat al. En dat soort luchtbedjes die we voor ruimtevaart gebruiken... die technologie bestaat ook al. Ja, het luchtbedje zoals we die ook kennen van onze camping in Zuid-Frankrijk. Ja, bijvoorbeeld. Maar dan een iets betere versie. Okay. Dus eentje die een kleine meteorieteninslag kan weerstaan... en wat steviger is. En het vacuüm en dat soort dingen. Maar dat bestaat. Die technologie is er al, daar wordt al aan gewerkt. Want als je mensen en bijvoorbeeld planten en dergelijke wil laten groeien op de maan... en de mensen daar willen laten leven... dan heb je zeg maar woonomgeving nodig, habitats nodig. En dat zou je van opblaasbare structuren kunnen maken. En dat kun je natuurlijk gewoon klein meenemen en dan uitvouwen. Ja. Dus ik dacht, dan kunnen we dat ook met antennes doen. Ik werd eerst een beetje uitgelachen, wat wel vaker gebeurt, maar dat geeft niet. En dan nu... ga je gewoon door, hè? Ik ga gewoon door. Oh, goed, ik zijn weer gewend, hè? Ik denk altijd, mensen lachen me maar gewoon toe. Dus zie je als een aanmoediging. En dus ik zei, dan laten we dan eens gaan uitzoeken. En dat zijn we nu aan het doen. Dus we zijn nu met een aantal partijen opblaasbare structuren aan het maken. Antennes daarop aan het printen. En we zijn aan het kijken, kunnen we dat dan in die raket stoppen? En geeft ons dat voldoende oppervlak, dus antennes, om die wetenschap te kunnen doen. Dus dat is... Dat is heerlijk, hè? Je zit niet om werk verlegen, gelukkig. Nee. Je verzint meteen weer. Dan zou dat gewoon opgerold zo mee. Ja. Ja, heb je al een mooi plekje uitgezocht op de achterkant van de maan? Zeker, want het mooie is dat zeg maar het moeilijke aan het maanoppervlak is dat het niet helemaal vlak is. En wij willen dat onze antennes een beetje op een vlakke bodem liggen. Dus dat als je kijkt, zeg maar, je hebt dat hele dat luchtbed uitgerold, heel groot. Dan wil je niet dat de ene kant veel hoger is dan de andere kant. En dat moet een beetje op hetzelfde niveau zitten. Anders hebben we moeite met onze verwerking van de data. Dus we hebben een mooi vlak plekje gevonden... wat ook nog heel centraal op de achterkant van de maan zit. Dus als we het daar neerleggen, dat het ook echt heel radiostil is. Ja, dus dat is eigenlijk de beste plek voor ons. En daar zitten we nu met ESA en met NASA naar te kijken... als we nou daar een landing kunnen doen, dan kunnen we daar die antennes neerleggen. Dus dat wordt al echt over nagedacht. Nou hebben we jullie allebei hier te gast, maar hebben jullie dan ook nog wat aan elkaar? Ik vind het sowieso, dit is natuurlijk, het antwoord is ja. Ik vind het natuurlijk prachtig wat hij doet. ik zit vol verwondering naar te kijken. Ik hou heel erg van lekker eten, dus dat is echt supergoed. ik vroeg me alleen of de mest ook van jou was die hierin zat, maar dat maakt er niet zoveel uit. Nee, er zit geen menselijke mest in, dat mag niet. Nee. Maar dit is prachtig en dit is nodig. Want dit zijn precies de soort van oplossingen waar wij... ook naar kijken, out of the box, nadenken van hoe kunnen we nou... als je daar naartoe gaat, hoe kunnen we dat dan ook echt waarmaken? Mm-hmm. Want er zitten natuurlijk heel veel uitdagingen. En het zoeken naar nieuwe oplossingen, technologieën, dat is wat wij doen. En dat is wat hier ook gebeurt. Ja, en ik kan ook zo'n inflatable huis eigenlijk... Ja. Hè, kan ik heel goed gebruiken om mijn planten in te laten groeien. Dat is al aan het ISS een keer gedaan, hè? Ja. En voor ons is zeg maar ook wat heel belangrijk is, als je kijkt naar de plannen bij ESA en bij NASA, is dat het samensmelten van ideeën voor wat we noemen human exploration, hè, mensen het zonnestelsel inbrengen en verder, en daar ook wetenschap mee doen, is heel belangrijk. Want je kan daar wel mensen in zetten, maar wat gaan ze dan doen? Nou, in de eerste plaats zou je de maan willen gaan onderzoeken. Nou, dat moeten wij ook doen. Mm-hmm. Als wij antennes neer willen leggen, dan moeten wij bijvoorbeeld kijken hoe dat maanstof, waar Wieg het over had, hoe dat onze antennes beïnvloedt. Dat weten we nu helemaal niet. Dus dan gaan we dat maanstof verder onderzoeken. Nou, daar heeft hij ook weer wat aan. Dus precies dat onderzoek van de maan zelf en zijn eigenschappen, dat is voor ons beide belangrijk. Ja, ja. En wanneer is dit te realiseren? Wanneer... De basilicum en de antennes? Ja. Wanneer de basilicum is er al. Ja. Maar wanneer denk je op de maan? Binnen 10 jaar. Oké. Okay. Ja, okay, ik denk ook. Dan is er een ISS op de maan. En dan, dan ga je natuurlijk je eigen groente dat delen. Ja. Oh, nou, over 10 jaar dan zitten wij hier weer. Dan gaan we dat vieren. Ja, maar dan wel. Zeker. Gaan we maan weer. Mag ik dan van de maan inbellen? Ja, bel jij Wieger? Doe we dat. Hartelijk dank, exobioloog Wieger Wameling van de WUR en astronoom Mark Kleinbold. Ja, we hebben nog een hele playlist met maanmuziek. Die heeft onze collega Sascha van Meel samengesteld. Die kan je vinden op onze website met allerlei David Bowie, Bruno Mars. Die heeft trouwens zijn naam niet mee. Mars. En wij gaan ruimte maken voor Pieter van der Wielen. In het Javan gaat hij in gesprek met Renske Leijten van de SP. Nou, en mocht u nou nog even naar buiten komen vanavond, kijk dan even naar boven. Fijne avond.